бо мне было даспадобы ўяўляць, што ў зачыненым пакоі некалі прычынілася забойства, і там дагэтуль, слухаючы радыё, ляжыць на канапе ці стаіць у сценавой шафе і таксама слухае навіны і музыку, акуратна запакаваны ў герметычны поліэтыленавы мех труп гаспадара у строгім чорным гарнітуры і пры гальштуку з паўлінавым вокам. Паводле адной з версій, у трупаў і адпаведна герметычных празрыстых мяхоў магло быць два: мужчынскі ў гарнітуры і жаночы, дасканала прыгожы і абсалютна, калі не лічыць буйных малахітавых завушніцаў, голый.